Далей ля мікрафону Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І зараз больш падрабязна пра тэмы выніковай гадзіны дня на свабодзе. Такім чынам, хто парушыў закон у выпадку з Віктарам Шаршуном, які вывесіў нацыянальны сцяг на сваім балконе. У эфіры герой падзеі і праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Ці шмат беларускіх фанатаў маглі зблізку стаць сведкамі залатой перамогі Дар'і Домрачавай, а таксама што важна для таго, каб быць спартсменкай экстра-класа. Пра што людзі найчасцей гавораць са зборшчыкамі подпісаў на выбарах? Вы пачуеце адказ намесніка кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэя Дмітрыева. Еўразвяз і хрысціянскія цэрквы працаўладкуюць былых зэкаў. Вы пачуеце падрабязнасці праекту, які сёння прэзентавалі ў пасольстве Угоршчыны. Міліцыянты прымянілі гвалт у дачыненні да жыхара Менску Віктара Шаршуна за тое, што той вывесіў на сваім балконе бел-чырвона-белы сцяг. Віктар Шаршун нарадзіўся ў 1961 годзе. Ён інвалід і знаходзіцца на пенсіі па інваліднасці. Адмена, што бел-чырвона-белы сцяг прывесіў на балконе дома, што на бульвары Шаўчэнкі ў Менску, цэлых два тыдні. Прычым гэта не першы сцяг, які вывешвае Віктар Шаршун. Першы ён вывесіў летась на 19 снежня. Вось што герой падзеі расказаў нашаму радыё. Флаг у меня вісеў на бельевой верёвкі. Вот в этом месте никому не мешал, за пределы балкона никуда не высовывался. И провисел две недели, все было хорошо, пока не пришли люди центрального РУВД. Надо было его повесить немножко выше, чтобы красиво висело. А так получается, что половина была здесь и вторая половина была внизу. Не усмотрел. Первый раз, когда 19 декабря 2013 года у меня был вывешен флаг, он висел немножко ниже, и конец его был за площадкой балкона, свешен. И соседи говорят, что приходила тоже милиция, хотели попасть в квартиру, но меня не было. И тогда они, получается, залезли с крыши магазина и за конец флага сдернули и сломали древко. Ушли, никто ничего не составлял, никаких протоколов, просто флаг пропал и все. У суботу 8 лютага ўвечары да Віктара прыйшлі людзі ў міліцэйскай форме і чалавек у цывільным. Яны пазванілі ў дзверы і сказалі, што яны з ЖЭСа. Вечером я был дома, раздался звонок в двери. Я подошел, посмотрел в глазок, потому что обычно не открываю никому. Спрашиваю, кто там. Было плохо видно в глазок. Мужчина сказал, что с ЖЭСа. Я посмотрел, вроде гражданской стоит человек. Все. Потом, когда открыл дверь, увидел, что стоят с левой стороны милиция в форме, но без нагрудных бэджиков. И сразу они мне заявили, почему у вас на балконе незарегистрированный флаг висит. Я не хотел на эту тему разговаривать, продолжать разговор, вот, и попытался закрыть дверь. Они в этот момент, милиция, начали блокировать дверь ногами, руками. Меня выхватили с квартиры. В этот же момент получил удар в нос. Вот, выхватили из квартиры и начали меня заламывать. Руки повалили на пол. Когда падали, еще получил удар носом. Кровь была, но сегодня подъезд помыли. Странно, что никогда вот раз в 2-3 месяца, ну, в полгода помоют, а тут помыли. По ребрам, может быть, ударили, может быть, когда падали на меня коленом так вот. И скрутили руки, надели наручники. С кайданками на руках Виктора Шаршуна доставили у центральную РУС Менску, где он пробыл до позднего вечера, без тлумачэнняў и складания протоколу. А поздно увечеру его доставили на огляд на предмет уживания алкоголю и снова вернули в милицию. Сюда уже пришлось выкликать хутку, якая завезла инвалида на обследование у другую клиничную больницу, где ему зрабили сдымок ребров. Перед отъездом ён атрымал протокол, які склаў лейтенант милиции Илля Бугор. Віктар сказаў сёння нашаму радыё, што не належыць ні да воднай з палітычных партыяў. Усё, што робіць, робіць дабравольна і самастойна. Кажа, што бачыць бел-чырвоны-белы сцяг для яго проста прыемна. Было очень приятно смотреть, когда солнце светит и флаг искрится, поднимает настроение и мне, и людям, которые видят это. Ну и, во-первых, хорошее дело. Много говорили и хорошего, и плохого, что зачем тебе это надо, Вот, все равно ничего не добьешься. Повесь дома, обклей стены. Ну, я как-то отношусь к их советам. Ну, не нравится. Неприятно, конечно, слушать такое. Ну, а так они ничего. Некоторые поддерживают, некоторые нет. Цяпер Віктор Шаршун чакае разгляду сваёй справы ў судзе. Ён таксама падаў скаргу ў пракуратуру з просьбай правесці праверку адносна неправамерных дзеянняў міліцыянтаў і прыцягнуць вінаватых да адказнасці. У скарзе на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі Віктор Шаршун піша: «Спасылка работнікаў міліцыі на тое, што я нібыта парушыў дзейнае заканадаўства, вывесіўшы на балконе незарэгістраваную сімволіку, з'яўляецца недарэчнай і незаконнай, паколькі карыстанне незарэгістраванай сімволікай забаронена законам толькі ўдзельнікам масавых мерапрыемстваў». Вось пра гэтыя аргументы мы і пагаворым з праваабаронцам Валянцінам Стафановічам. Ці сапраўды, Валянцін, няма нічога незаконнага ў тым, што грамадзянін павесіць на сваім доме ці балконе сцяг, які яму падабаецца? Я асабіста лічу, што так, сапраўды грамадзянін можа вывесіць на сваім балконе любы сцяг, за выключэннем, вядома, калі гэта сцяг некім чынам не пасягае на маральнасць грамадства, не пропагандуя ті символи, які заборонені законодавством. Ну, приватності в Білорусі заборонена публічна демонстрація свастики і витворчих знаків від яє. Ось, тому я вважаю, що таким чином, громадянин може вивісити на своєму хлопці любий страх. Мы повинны еще робить одрознение, скажем, незарегистрованная символика и забороненная символика. Это ж две разные речи. Ну, видите, что тычется незарегистрованной символики, это означает, что эта символика такая, якая не зарегистрованная в установленном порядку. И у нас ранее в административном кодексе был особый склад правопорушения административного для удельников массовых мероприятий, которые использовали незарегистрованную в установленном порядку символіку. Ось зараз гэтага артыкула нема, але калі паглядзець закон аб масавых мерапрыемствах, то ў артыкулах, якія гавораць аб тым, што забаронена рабіць удзельніку масавых мерапрыемстваў, там ёсць менавіта забарона на выкарыстанне незарэгістраванай сімволікі. То есть таким чынам гэта означае, што калі асоба падчас масавага мерапрыемства выкарыстоўвае незарэгістраваную сімволіку, сімвалы і так далей, гэта все будзе класіфікавацца як парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства. Але я падкрэслю, што гэта тычыцца масавых мерапрыемстваў, а не прыватнага гопца, вакна там ці яшчэ чагось. Тэарэтычна, канешне, калі разважаць, так можна сказаць, што так, там псуе знешні выгляд будынка, но это ў роўнай ступені, як і вывешаная бялізна. А вы не ў курсе, Валянцін, як пасоўваецца справа з тым, каб чырвоны белы сцяг быў зарэгістраваны ў якасці гістарычна-культурнай каштоўнасці? Ведаеце, я адсочваю толькі па публічных крыніцах, я сам гэтым не займаюся, наколькі я чуў і чытаў тое, што нібыта прапаноўвалі признать большую на белых стягах исторично-культурной каштовностью, но не это дивно чином трансформовалось именно в некий конкретный стяг, який был внесены в парламент, а потом признаны державным стягом. Так, пропонуется унести именно эталон державного стяга. Але выглядит, что это действие в инстанциях загубилась эта инициатива, покуль мы... Если же загубилась, хотя мне подается, что коли по аналогии с гербом погоня, який уже признаны исторично-культурной каштовностью, мне сдается, что и черно-белый стяг может быть признанным этой каштовностью по связи только в связи с тем, что и герб погоня, и черно-белый стяг являлись державными стягами Республики Беларусь в период с 91 по 95 год. Ось. И я думаю, что это вельми прикрые такие факты, коли людей затримливаются, а тем больше еще и выкористовывать физичную силу, спецсродки увешивания этого стяга. Потому что это навод, коли заходит с того, что зараз державный стяг інший, в любом разе это сапраўды гістарычная каштоўнасць, это той стяг, який был державным, и он не был забароненный, нигде официально забаронено его нема. Тому для меня это, конечно, вельми такие прикрые такие факты, вот скорее так отбывается. Мяркуе праваабаронца Валянцін Стэфановіч. Выпадак са сцягам на балконе Віктара Шаршуна і іншыя паведамленні дня на свабодзе падсумуе Сергей Абламейка. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачева выйграла залаты медаль на Олімпіядзе ў Сочы. Беларуска перамагла ў гонцы пераследу на 10 кіламетраў. Гэта першы медаль Беларусі на гэтай Олімпіядзе. Міліцыя збіла менскага інваліда Віктара Шаршуна за тое, што вывесіў на балконе бел чырвона-белы сцяг. Тут выходзілі з кватэры і пачалі мяне заламаваць, рукі павалілі на пол. Когда падалі, ещё получил удар носом. Суддзя Шмянскага районнага суду Таццяна Емельянович вынесла рашэнне пра рээкспарт кнігі Алеся Бяляцкага, асвечанай беларушчынай, назад у Літву. Прымала яна рашэнне пра тое, што гэтыя кніжкі не могуць быць распаўсюджаныя на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, сыходзячы са свайго ўнутранага меркавання. Пракуратура Бабруйску распачала крымінальную справу супраць блогера Алега Жалнова, які пісаў пра парушэнне закону з боку супрацоўнікаў міліцыі. Я хочу специально у людей, где там кто-то что нарушает. У меня всегда при себе видеокамера, у меня всегда при себе диктофон, и если какие-то нарушения происходят, я их фиксирую. У Беларуси зняты карантин по африканской чуме свиней, але у той же час протягивает дейничать заборона на утримание живелы у приватных господарках у 5-километровой зоне от свинокомплекса. Але ж уже нема ни у кого ничего. Ну, может, я скажу, где кто хитрейший, разумнейший, каким-то способом сохранил там порося, якое себе заколоть. Заводский суд Менску осудил на 15 годов зняволення за бойцу керавницы Менскага клуба лучников аматора Ганны Сардечкина и Константина Козлова, які быў мужам ахвяры. І як вы ўжо чулі, на зімовай алімпіядзе ў Сочы беларуская біятланістка Дар'я Домрачева заваявала першы залаты медаль. Дар'і Домрачевай 27 гадоў. У адпаведнасці з вынікамі папярэдняга спрынту спартсменка стартавала 9-ая, але ўжо перад першым агнявым рубяжом выйшла на другое месца. Пасля промаху лідара Анастасіі Кузьміной, якая выступае за Славакію, на другім агнявым рубяжы Домрачева, дзякуючы дакладнай стральбе, стала лідарам гонкі. Адзін промах на другой стойцы саперніцам не дапамог. Домрачева пераадолела дыстанцыю за 29 хвілін 30,7 секунды. Другой фінішавала нарвежка Тора Берхер. Перамогу Домрачевай каментуе спартовы журналіст Яўген Валошын. Что допомогло там отстреляться, ветер допомог, там те добрую змазку наклали на лыжи и так далее, я не буду казать таких вот банальных решил. Але, скажу одно, я думал перед этой Олимпиадой, для меня стояло питание, где является Дар'я Домрачева спортсменкой экстракласса. То бок, как быть спортсменом экстракласса, для этого мало быть технично классным спортсменом и вельми добро подрихтованным физично. Для этого еще важно быть вельми устойливой психологично. Вот Домрачева доказала то, что она вельми устойливая психологично, что во всех аспектах техничных она так само наивысшего уровня спортсменка. Вот она доказала это уже золотым медалем. Не было это не шоканностью, але было приемным сюрпризом. Конечно, это сапраўды спортсмен самого высокого уровня. Кажа Яўген Валошын. Дарэчы, у Сочы падтрымаць Дар'ю Домрачеву выправіўся яе родны брат Мікіта, а большасці фанатаў прыйшлося сачыць за падзеямі па тэлевізары. Пра цану алімпійскага турызму Ігар Карней. Найперш арганізатары дзеля бяспекі вырашылі не прадаваць танныя квіткі на месцы ўздоўж трасы, тым часам як месца на трыбунах каштуе ў сярэднім 100 еўра. Гэта шмат разоў больш, чым на любым іншым біятлонным стадыёне, дзе квіткі стартуюць ад 20 еўра. У Сочы падтрымаць Домрачеву выправіўся яе родны брат Мікіта, астатнія фанаты будуць сачыць за падзеямі па тэлевізары. Пры гэтым шмат хто наракае, што перамяшчэнне па алімпійскіх аб'ектах строга абмежаванае і трапіць у нейкі іншы сектар фактычна немагчыма. Затое на постолімпійскі сакавіцкі этап у фінскі Конці-Алакці мае выправіцца вялікая група падтрымкі як з Беларусі, так і з іншых краінаў. Як расказвае менскі заўзятар Ігар Грачыхін, бюджэтны пакет на аднаго чалавека перавысіў 2000 даляраў. Гэта пры тым, што ён пра паездку паклапаціўся загадзя і нават здолеў уціснуцца ў адносна танны санаторый «Беларусь». А вось калі пачаць збірацца ў Сочы цяпер, то цэннік можа смела множыць на два. Асноўны цяжар возьме на сябе гатэль ці найманая кватэра. Санаторый управдзеламі, аднаместны номер. Летам суткі стоят $50, но алімпіяду это будет стоить сотку. 5 соревнований, 500 перелет, 500 проживания, плюс еда, там получается долларов может 200. Выступал президент оргкомитета Сочи. Проживание в трехзвездочной гостинице от 4500 рублей. Национальная федерация по видах спорту, якія мелі першачарговае право на выкуп месцаў, цяпер не могуць их реализовать у своих краинах. Заўзятары адмаўляюцца ехаць у мядзведжы край. Вызваленыя білеты пускаюць у вольны продаж у сочынскіх касах, а чэргі ахвотных ухапіцца за апошні шанец расцягваюцца на многія гадзіны чакання. Такія ж натоўпы для крамаў з сувенірамі. Людзі гатовыя аддаваць грошы за прымітыўныя магніцікі, але наладзіць гандаль на цывілізаваным узроўні не атрымліваецца. Падобная неарганізаванасць востра дысануе са спробамі расійскіх уладаў заявіць пра сочынскую алімпіяду як пра беспрэцэдэнтную імпрэзу, якая дэманструе новае аблічча Расіі. Былая тэлекаментатарка Інга Хрушчова, якая адпрацавала на многіх зімовых і летніх гульнях, кажа, што ў Сочы як нідзе шмат паказухі. До церемонии открытия все журналисты спортивные чего-то ищут, за что бы зацепиться. За незабитый гвоздь, за какую-то доску, за что-то там еще, это всегда. Ну, из того потока информации, который идет из Сочи, я смотрю, что недоделок там очень много. Наверное, оно так и есть, спешили, хотели как лучше, получилось как всегда. Но что меня лично напрягло, я бы хотела, чтобы все там было искренне и без меньшей показухи. Это бы было куда полезнее, вот честно. На перакананне экспертаў, ніякае штучнае завышэнне коштаў не здолее вярнуць нават малую долю з тых дзясяткаў мільярдаў даляраў, якія былі ўкінутыя ў субтрапічны праект і большую частку якіх, як цвердзяць апаненты Крамля, расцягнулі яшчэ на этапе асваення. Пра гэта сведчыць і тое, што многія аб'екты так і не завершаныя, а будоўля некаторых нават не пачыналася. Найперш гэта тычыцца дамоў для валянтэраў, якіх тэрмінова давялося сяліць па гатэлях, тым самым істотна скараціўшы жыллёвы рэсурс для турыстаў і заўзятараў. І да іншых сочынскіх уражанняў мы вернемся крыху пазней. Побачу тебе, там ты дня на виделюки, рот перетворит тебе, и острый холодный ветер порве единую нить, протянутую помеж нами, якую тяжко разбить, коли хочешь лететь, як ветер. Коли можешь молчи, кто приметит. Коли хочешь лететь, як ветер. Коли хочешь. Коли ты станешь тонкой, як тонкая сталь зимы, тягом тыдня надыдзе вечность, якой ёсць толькі мы, и тягом гэтага тыдня я выкину календар, и тягом гэтага тыдня ты скажешь, было шкода. Коли хочешь лететь, як ветер. Коли можешь молчи, кто приметит. Коли хочешь лететь, як ветер. Коли хочешь. Вы слухаете «Радио Свобода». С вами у Пражской студии Алена Тиханович. Что показал этап сбору подписов у кампании мясцовых выборов? Какие темы наибольш хвалюют выборщиков и насколько охотно они отдают свои подписы? Ці вышла грамадства са стану апатыі? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Наколькі можна ацэніць першы фактычны этап выбарчай кампаніі па выбарах у дэпутаты мясцовыя саветы, гэта збор подпісаў. Як насельніцтва рэагавала на патэнцыйных кандыдатаў, якія тэмы найбольш хвалявалі выбарчыкаў, як ахвотна яны падпісваліся за кандыдатаў? Я думаю, что видовочным является тотальная дискредитация мясцовых советов как органа улады. Люди не воспринимают эту улады, и тому, конечно, они довольно негативно, я бы сказал бы так, без никакого интереса отчиняют двери, когда им кажешь про выборы в мясцовые советы. Тому, именно, мы ладим кампанию «Народный референдум», которая просто корыстается мясцовыми выборами, и при этом мы можем разговаривать про перемены. И, дальше, за народный референдум подписи собираются на шмат простей, чем просто за кандидата, когда люди просто чуют про мясцовый совет. Гэты этап збору подпісаў ці даў нейкія падказкі наконт таго, як дзейнічаць далей і з пункту гледжання мясцовых выбараў, і з пункту гледжання той самай кампаніі «Народны референдум», ну, якая сапраўды, прынамсі, для вашых структураў з'яўляецца відавочна больш галоўнай? Хутчэй, кампанія дала не падказкі, а яшчэ раз пацвердзіла, што накірунак абраны правільна. Вось на гэту размову з людзьмі, бо гэта заўважаюць паўсюль, і тут у нас у Менску, і па ўсіх рэгіёнах, што людзі хочуць размаўляць пра будучыню, што для іх гэта сапраўды сёння вельмі важна пытанне, бо яны не разумеюць, як гэта будучыня будзе развівацца. Я б сказаў, што людзі сёння кажуць не толькі пра змену ўлады на месца, на цэнтральным узроўні. Яны сёння кажуць пра увогуле нейкую змену той парадыгмы, у якой існуе Беларусь, той праграмы, якую тут рэалізоўваецца. Яны хочуць бачыць альтэрнатыву. І зараз гэта такі першы этап у грамадскім разуменні, што тая сістэма, якая ёсць, яна распадаецца і яна не спрацоўвае. Патрэбна нешта новае. Калі пасля разгону плошчы падзеі 19 снежня 2010 году у беларускага народу відавочна быў такі прыгнечаны стан апалітычнасці і нежадання страху ўдзельнічаць у палітыцы, то в якой ступені, па-вашаму, вы б зараз ацанілі стан выбаршчыкаў? Ці ўсё-такі пераважае апатыя, ці ёсць нейкае імкненне штосьці рабіць, вот, не толькі констатаваць, што штосьці не так, але штосьці для этого рабіць? Віталь, тут пагаджуся з вамі. Сёння грамадства поступова опускаецца ў дэпрэсію. І гэта заўважна таксама паўсюль. І ўладам, у прынцыпе, гэты стан грамадства сёння больш падабаецца, чым мабілізацыя. Трэба разумець, калі ўлада слабая, калі яе рэйтынг нізкі, яна заўсёды будзе баяцца мабілізацыі грамадства. Таму ўлада робіць усё, каб грамадства дэмабілізаваць. І ўсе гэтыя арышты любых праяў мабілізацыі публічных, і ў тым ліку вось гэтае жаданне кантраляваць працэс выбарчы, але пры гэтым, каб людзям не былі цікавыя самі выбары і ў любому ўзроўню, гэта ўсё накіраванасць улады дэмабілізацыю грамадства. І таму я б сказаў, што сёння, канешне, ёсць такі дэпрэсіўны стан, ёсць пытанні, на якія пакуль што мала адказаў, яны мала гучаць. І адзін шлях з гэтай дэпрэсіі, гэта шлях размовы з людзьмі, гэта шлях, калі мы ім кажам, вось тут павінна быць так, тут павінен быць референдум, павінны быць гэтыя выпраўленні, так, гэта зойме час, гэта не проста людзей з дэпрэсіі выцягваць, але мы сёння змагаемся не за месца, мы змагаемся за людзей, за іх адчуванне і за іх разуменне будучыні, за іх бачанне альтэрнатывы. Кажа прадстаўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Ці чакае дзяцей Лукашэнкі і Карымава лёс Васіля Сталіна ці Галіны Брэжнєвай? Як апранацца прэзідэнтам і іх дзецям, каб гэта адэкватна ацэньвалася ў грамадстве? Чаму на постсавецкай прасторы пераважная большасць кіраўнікоў і іх дзяцей дэманструюць празмерную любоў да раскошы і дарагіх сусветных брэндаў? Як складваюцца лёсы выгадаваных у раскошы і вседазволенасці дзяцей аўтарытарных краінаў пасля сыходу бацькоў з кіраўніцтва? Гэта да іншае ў перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваюць аглядальнік «Свабоды» Віталь Цыганкоў і супрацоўнік узбэцкай службы «Радыё Свабода» Фарух Юсупаў, вядучая Ганна Соус. Дарэчы, Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сочы са сваім сынам Колем. Буру водгукаў у інтэрнэце гэтымі днямі выклікала рэпліка журналісткі Галіны Навумчык у Фейсбуку пра тое, што Коля быў на трыбуне ў Сочы ў куртачцы ад вельмі дарагой фірмы, якая каштуе не менш за 500 еўра. У паўтара раза больш, чым сярэдняя месячная зарплата настаўніка, заўважае Галіна Навумчык. Ад гэтай тэмы і адштурхоўваецца сёння суразмоўцы ў дыскусіі без гальштукаў. Яе вы можаце паглядзець у відэазапісе на сайце Свабоды. Ну, а мы сёння пацікавіліся меркаваннямі прабачце, гамельчукоў. Ці ухваляюць яны тое, што Александр Лукашэнка асабіста прысутнічае ў Сочы і дае алімпійцам інструкцыі, як ім трэба выступаць? Не знаю, все зависит от наших спортсменов. Насчет настроения повлияет, а насчет возможностей спортсмена нет. Человек выступит так, как он может. Должно повлиять. Президент есть президент, должны прислушиваться. Думаю, что нет. У каждого есть свои пределы и возможности. Всем надо больше работать. И спортсменам, и тренерам, и президенту. Может повлиять. Моральный дух поддержит. Будет хорошо. Ну да, наверное, повлияет. Ну, простимулирует как-нибудь. Не знаю. Нет, спортом особо не увлекаюсь. Думаю, что нет, потому что важна, наверное, тренировка, скорее всего. Совет дать это мы можем любой, наверное, из нас. У нас страна советов. Дают советы кто как может и сколько. Посмотрим, я не могу сказать точно. Позитивно поуплываю. Ну, я не буду слепи ведать, что робить, як им выступать, потому что это ж президент. И это ведомо, что спорт, и он великий аматор. Это значит, что в спорте он вельми добро разбирается, и он может добро подказать спортсменам, что им робить. С какой ноги поджинать? Ну, я думаю, тут ответственность у них возрастает перед главой государства. Но может сработать в обратную сторону. То есть, может, они начнут бояться выступить плохо и будут как-то зажато выступать. Как-то менее творчески будут подходить к своим выступлениям. Если спортсмен плохо подготовлен, никакой президент не поможет. Я считаю, никакого влияния. Потому что как готов спортсмен, так и выступит. Все зависит от готовности. Если он не сможет, вот как сейчас вот биатлонисты. Ну, они свои силы пробежали. Давай им какие установки, не давай. А силу своей они пробежали. Вот и все. Давай, хоть фосы в гриву. А если спортсмен не готов показать высокий результат, так он не покажет. Ці могуць паўплываць на вынікі спартоўцаў і інструкцыі, якія дае ім кіраўнік краіны асабіста. Вы чулі меркаванні гамельчукоў. З вами Радыё Свабода, і мы ў сярэдзіне выніковай гадзіны дня. Якія яшчэ тэмы вас чакаюць? У Беларусі зняты карантын па афрыканскай чуме свіней. Вяскоўцы ў Івейскім раёне не ведаюць, дзе купіць новых парасят. Еўразвяз і хрысціянскія цэрквы будуць дапамагаць былым зняволеным Беларусі вярнуцца ў грамадства. Курыльныя сумесі наркатычнага ўздзеяння, так званыя спайсы, у Беларусі перасталі быць легальнымі. Мы прапануем даследаванне, ці знікае небяспека. І ў турэмнай літаратуры на свабодзе сёння працяг чытання кнігі Анатоля Лявіцкі. У Беларусі зняты карантын па афрыканскай чуме свіней. Але ў той жа час працягвае дзейнічаць забарона на ўтрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у 5-кіламетровай зоне ад свінакомплексаў. Тэму даследуе Міхал Карневіч. Цяпер, калі карантын адмянілі, я пацікаюся, як справы ў тых мясцінах, адкуль гучалі рэпартажы свабоды пра масавае знішчэнне свіней падчас эпідэміі. Усё пачалося з невялікай вёскі Чапунь, што ў Івейскім раёне. Там жыве каля 40 чалавек, пераважна пенсійнага веку. Амаль у кожным двары трымалі свіней. Цяпер ва ўсёй вёсцы няма ніводнага парасяці. Пра гэта мне распавяла спадарня Святлана. Яна кажа, што людзі дагэтуль не адышлі ад таго стрэсу, тым болей ім на цэлы год забаранілі купляць свіней. І дадае, што на ўсю вёску засталася толькі адна кароўка, ды на падворках яшчэ трымаюць курэй. Всё пашло пад агонь. Нас даже за деревняю капалі большую яму і всё туды складировалі, засыпалі і всё. Так што нас пока ещё свіней нету ні ў каго. А ніхто ні о чём не гаворыць. Автолавкі ходзяць, мяса возяць, фрукты возяць, так што о свінях даже ніхто не задумваецца, напэўна. Спадарыня Надзея з вёскі Валюка Наваградска району кажа, што свіней вёсцы засталіся толькі лічаныя рынки. І нават сала цяпер ніхто не прадасць. Узгадвай, як хадзілі, правяралі ў людзей хлявы, як людзі калолі свінею начы, як у некаторых забіралі нават заколатыя тушы. Ой, ой, што рабіла, що гэта ось ціхло, але ж уже нема ні ў кого нічого. Ну, можа, я ж кажу, дзе хто хітрейшы, разумнейшы, якім-то спосабам сахраніў там парася, якое сабе закалол. У Лідскім районе па хлявах нават хадзілі прокуроры і страшылі людзей вялікімі штрафамі. Спадарня Алена кажа, што цяпер людзі, шукаючы парасят, ездзяць нават у іншыя раёны. Людзі пакалолі і парослых свіней, і вы свіне парасіліся, ту парасят тапілі, білі. Всяго, ну а што? Прыйдзе забярэ свінчу, ты ўсё штрафу табе дасць. Вот з выгада. Сама паехалася па вёсках і не ў каго купіць парасят. У вёсцы Капцёўка Гарадзенскага раёну жыхары намагаліся збіраць сходы, каб супрацьстаяць знішчэнню свіней. Але ў іх нічога не выйшла, бо калгасны свінакомплекс у 5-кіламетровай зоне. Во што пра ўсё гэта кажа жыхар Капцёўкі спадар Мікалай. Свіней усіх парэзалі, ні аднаго нема. Людзі хочуць трымаць, людзі думаюць, што ўжо вясной можна будзе купляць парасят. 5-кіламетровая зона, там 5-кіламетровая зона. У Скідві рынак 5-кіламетровая зона, у Лунная рынак 5-кіламетровая зона, у Індуры рынак 5-кіламетровая зона. У гэтых зонах нельга свіней. Я ўжо кажу, што быў лозунг «Чарка і шкварка». Шкварку забралі, а чарка «Упівайцеся», і каб у мазгах у вас нічога не было. Паводле адмыслоўцаў, казаць пра поўную ліквідацыю афрыканскай чумы ў Беларусі пакуль не выпадае. Згодна са стандартамі, краіна лічыцца стабільнай, калі пройдзе 3 гады пасля апошняга выпадку захворвання на афрыканскую чуму. Адмыслоўцы кажуць толькі, што апошнім часам афрыканская чума ў рэгіёне не рэгіструецца. Вы слухаеце радыё «Свабода». Ну, а цяпер пра іншую небяспеку. Курыльныя сумесі, якія вырабляюцца на базе сушанай травы з даданым хімічным рэчывам, так званыя спайсы, у Беларусі перасталі быць легальнымі. З канца студзеня яны папоўнілі спіс наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў, за абарот якіх на тэрыторыі краіны прадугледжана крымінальная адказнасць. Толькі за першы тыдзень пасля абнаўлення пераліку заведзена больш за 70 крымінальных спраў у дачыненні да гандляроў спайсамі. Як можна характарызаваць іх небяспеку і як вырашаць праблему? Даследаванне Інны Студзінскай. Упершыню супрацоўнікі МУС і медыкі сутыкнуліся з так званымі спайсамі і міксамі ў 2010 годзе. Асноўная доля рэчываў для іх вытворчасці пастаўляецца ў Беларусь з Кітаю праз Расею. Аснова – любая трава, газонная, зёлкі, якая насычаецца псіхаактыўнымі хімічнымі рэчывамі, так званымі канабіноідамі. Галоўная небяспека гэтага наркотыка ў сінтэтычным рэчыве, якое напыляецца на курыльную аснову. Дастаць спайс у Беларусі не праблема, сцвярджае юнак. Да и в школе, и везде, и это доступно везде. И от этого, ну, никуда не деться. Ну, как бы сразу ты вот сделал одну затяжку этого вещества, и просто такое ощущение, что сразу отключается мозг. Ужыванне спайсаў прыводзіць да імгненнага развіцця залежнасці. Пры аднаразовым ці двухразовым спажыванні развіваецца псіхалагічная залежнасць, а праз 2-3 месяцы фізычная. Кандыдат медычных навук, вядучы навуковы супрацоўнік Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя Міхаіл Важэнін з такімі пацыентамі сутыкаецца кожны дзень. Курительная смесь вообще полная атас. Идёт обвал, потому что неделю в 2 по 20-30 человек с психозами после курения курительных смесей. Человек раз покурил и с психозом попадает острым шизофреническим. Это ўсё печальнае, на катастрафічнае. 19-гадовы Максім ужо двойчы трапляў у РНПЦ псіхічнага здароўя, які ў народзе называюць навінкамі. Цяпер кажа, што завязаў, але сваімі ўражаннямі пасля ўжывання спайсу падзяліўся. Я попробаваў, то быць другой мір улетаеш. Ты забываешся на сваіх праблемах. Я общался з такімі людзьмі, калі употребляў. Они даже не помнят через 2 дня, когда они там ели что-то там. Паранойя очень легко вызываецца. Ты становишься За 9 месяцаў 2013 года ў Беларусі было 6 летальных вынікаў пасля ўжывання курыльных сумесяў. Амаль 1000 маладых людзей трапіла ў наркалагічныя і псіхіатрычныя дыспансеры. Летась у верасні ў Менску забілі 13-гадовага школьніка, які гандляваў спайсамі. Хлопчык атрымаў удар ножом у грудзі і памёр. А забіў яго 19-гадовы мянчук, які злоўжываў наркатычнымі сродкамі. З-за таго, што хлопчык падмануў наркамана, падсунуўшы яму замест спайсу звычайны тытунь. Галоўная небяспека курыльных сумесяў у тым, што ўздзеянне іх на арганізм непрадказальнае, сцвярджае начальнік управы наркакантролю і процідзеяння гандлю людзьмі МУС Беларусі Мікалай Карпянкоў. Это такие же наркотические вещества, как и все остальные. Они действуют на человека разрушающе, точно так же, как наркотическое вещество, а во многих моментах значительно хуже, потому что в них предусмотрено синтетическое присутствие нескольких видов наркотиков и воздействие их на головной мозг человека непредсказуемо. Молодые люди покурили курительные смеси, и у них произошло прогорание отдельных участков головного мозга. Они меняются как личности, они превращаются в социальный труп. Загадчик наркологичного отделения РНПЦ психичного здоровья Владимир Иванов каже, что нават опийные наркоманы разумеют небеспеку спайсу. Выяснили, что значительная часть наших пациентов, как страдающих алкоголизмом, так и наркоманиями, курили, имели опыт курения спайсов, и некоторые с ужасом отказывались от них. То есть получается так, что наркоман опийный с ужасом отказывается от курения спайсов, потому что он боится этого. А вот признание одного из былых пациентов новинок. Я сначала, конечно же, не хотел осознавать то, что я наркоман. Я думал, что да какой я наркоман, я просто курю спайсы, а наркоманы вон сидят, колятся в подъездах. Но потом понял, что я такой же наркоман, что меня отличает от этих наркоманов только одна доза. Статистики, який процент подлетка у молоди уживая курильные сумеси, типа спытали спайс хоть раз у житті, нема. Але медиков полохают масштабы, каже психиатр Михаил Важенин. Я консультировал, беседовал с парнями, говорю, ну сколько у тебя круга общения, сколько ты знаешь, друзей, знакомых. Он говорит, ну, у меня человек 30-40. Я говорю, а кто из них не курит вообще? Нет, говорит, они все курят. Каждый в разной степени. Ну, представляете, что дальше будет. Потом, если это дело прогрессирует, просто развивается шизофрения. Такой пациент долго, трудно. Ну, то есть это урон капитальный. Тем более это молодежь. Набыць курыльную сумесь у Менску вельмі проста. Я перагартала каля дзясятка судовых справаў, і ва ўсіх выпадках схема набыцця спайсу была адна. Праз інтэрнэт, скайп, смс-паведамленні са схаваных нумароў, перавод грошай на электронны кашалёк, а тады ўжо пакупніку перадавалі адрас закладкі спайсу. З паказання ў судзе 20-гадовага Сергея, нядаўна асуджанага на 2 гады пазбаўлення волі. На сайце я знайшоў скайп прадаўца, напісаў яму паведамленне. Прадавец мне адказаў. Мне трэба перавесці 950 тысяч рублёў за 10 грамаў курыльнай сумесі праз ІЗП на пэўны электронны кашалёк. Праз аддзяленне Белпошты я перавёў грошы. Потым мне прыйшло паведамленне з адрасам закладкі курыльнай сумесі. Увечары я паехаў і забраў чорны поліэтыленавы пакет, у якім знаходзілася рэчыва шэра-зялёнага колеру. Расфасаваў на электроннай вазе ў 10 пакетікаў па 1 граму. Хлопца затрымалі на станцыі метро Грушаўка з 4 пакетікамі спайсу. Паводле заключэння экспертызы, у сумесі ўтрымлівалася асабліва небяспечная псіхатропная рэчыва CBMN-2201. Раней у рэспубліканскі пералік наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсараў, забароненых у Беларусі, Міністэрства аховы здароўя па 2-3 разы ў год уносіла дапаўненні. Але праблема была ў тым, што хімікі сінтэзавалі ўсё новыя і новыя формулы, і медыкі проста не паспявалі. З 29 студзеня 2014 году ў гэты пералік дадалі яшчэ 30 найменняў. Тлумачыць кіраўнік прэс-службы МУС Константин Шалькевіч. Из всех известных на сегодня формул легальных в Беларуси по состоянию на 29-е, когда был принят этот список, уже не было. И любого человека, которого мы задержим со спайсом, он будет отвечать по уголовной статье, а не по незаконной предпринимательской деятельности. Максимум, что мы можем сделать, если это вещество не внесено в список. То бок легальных курильных сумесей у Беларуси больше нема. За любую курильную сумесь уводится одразу криминальная отказность. Дык вось, за перший тыдень с моменту унесения измены в Украине заведено больше за 70 криминальных справ, расповел Константин Шалькевич. Продавцы, которых мы брали с 29 января по 3 февраля, утверждают, так подождите, говорят, за что вы нас хватаете, это все легально. Мы купили там на этим Минск, Легал, нет, там какие там сайты там есть, где это все распространяется. Мы купили это все легально. Они даже сами не знают, что это нелегально. У нас же вопрос не в том, чтобы больше людей пересажать, а вопрос в том, чтобы, ну, как-то эту заразу устранить. Даже если мы сделаем так, чтобы ее просто не продавали, даже если она аморфно будет где-то существовать, это уже будет хорошо. Инна Студинская разбиралась, что больше нельга курить у Беларуси. Зайграй, мо пані дзівіш, дзе яго вочы, ён за табой сачыць амаль увесь вечар. Зайграй, глядзі, як хлопча раўнуе цяжка усіх твайго маладога цела. Вышэй неба космас ці чакаць пад першай зоркай, і дачакацца трэба да ўсходу месяц у рабаванні коры салодкі. Але ці тая ж гэта салода вышэй неба космас ці як неба плача. А што з таго, што я зрабіла дрэнна? На жаль, жыццё такое, што ёсць каханне, не паміж тымі, што патрэбна. Вышэй неба космас ці Республіка на хвалях радыё Свабода. А зараз калега Сергія Бламейка падсумуе асноўныя паведамленні дня. Беларуская біятланістка Дар'я Домрачава выйграла залаты медаль на Алімпіядзе ў Сочы. Беларуска перамагла ў гонцы пераследу на 10 кіламетраў. Гэта першы медаль Беларусі на гэтай Алімпіядзе. Міліцыя збіла менскага інваліда Віктара Шаршуна за тое, што вывесіў на балконе бел чырвона-белы сцяг. Выхватілі з кватэры і пачалі мяне заламаваць, рукі павалілі на пол. Когда падалі, ещё получил удар носом. Суддзя Шмянскага районнага суду Таціана Емельянович вынесла рашэнне пра рээкспарт кнігі Алеся Бяляцкага «Асвечаная беларушчынай» назад у Літву. Прымала яна рашэнне пра тое, што гэтыя кніжкі не могуць быць распаўсюджаныя на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, сыходзячы са свайго ўнутранага меркавання. Пракуратура Бабруйску распачала крымінальную справу супраць блогера Алега Жалнова, які пісаў пра парушэнне закону з боку супрацоўнікаў міліцыі. Не то, што я хожу, я хочу специально вот здесь, где там кто-то что нарушает. У меня всегда при себе видеокамера, у меня всегда при себе диктофон, и если какие-то нарушения происходят, я их фиксирую. У Беларуси зняты карантин по африканской чуме свиней, але у той же час протягивает дзейнічаць заборона на утримание живёлы у приватных господарках у 5-километровой зоне от свинокомплексов. А я уже нема ни у кого ничего. Ну, может, я скажу, где кто хитрейший, разумнейший, каким-то способом сохранил там порося, якое себе заколоть. Заводский суд Менску осудил на 15 годов зняволення забойцу кіраўніцы менскага клуба лучников аматараў Ганны Сардэчкінай Константина Козлова, які быў мужам ахвяры. А тым часам еўрапейскі звяз і Вугорщина дапамогуць стварыць у Беларусі гаспадаркі, дзе былыя зняволеныя будуць даглядаць за пчоламі, вырошчваць кветкі і агародніну. Праект, які называецца «Садзенне інтэграцыі асобаў, якія вызваліліся з турма ў Беларусі», сёння быў прэзентаваны ў пасольстве Вугорщины. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Еўрапейскі праект скіраваны на працаўладкаванне былых зняволеных, а яго рэалізацыяй зоймуцца недзяржаўныя арганізацыі, Вугорская эканамічная служба дапамогі і беларуская міжканфесійная місія хрысціянскае сацыяльнае служэнне. Амбасадар Еўразвязу ў Беларусі Майра Мора на прэзентацыі праекту адзначыла: «У этого проекта есть несколько целей. Это помочь установить устойчивое партнерство между негосударственными организациями и местными правлениями, которые способствовали бы сотрудничеству в сфере реинтеграции бывших заключенных в общество и в трудовой рынок. Показывает зрелость и готовность любого общества справляться со своими проблемами и не только карать, но и перевоспитывать». Программа працаўладкавання былых зняволеных будет организована в трех областях – Витебской, Городенской и Гомельской. Передусім гэта клопат про былых вязняў, у тым ліку жанчын, яких на волі ніхто не чакае, і якія зарантаваны пэўны час проживаць при монастырских гаспадарках, кажуть організатори. Усе три пляцовки, на яких будет реализовываться проект, будут иметь экотерапевтический змест, а менавіта гаспадаркі па догляду пчол, вырошчванню лекавых раслін і вырошчванні гародніны. Паводле арганізацыі, гэтая праграма дазволіць лепш адаптавацца людзям, якія маюць шмат цяжкасцяў па выхаду з турмы, кажа дырэктар беларускай міжканфесійнай місіі хрысціянскае сацыяльнае служэнне Мікола Матрунчык. Это выпрабаванне. Першым таким выклікам для ўсяго нашага грамадства ёсць такая зэкафобія. То есть есть отторжение громадства в целом людей, которые перебыли частку своего життя в заключении. Как никому иншему этим людям потребна такая увага, ну и на перш любовь, и професійнае сацыяльнае суправаджэнне. Вот на гэта ўсё как бы сканцэнтраван праект. Як паведаміў Мікола Матрунчык, праект «Еўразвязу» для былых зняволеных у Беларусі разлічаны на 2 гады. Праз яго змогуць прайсці десяткі чалавек, і распачнецца яго праца ўжо гэтай вясной. І сёння ж кіраўніца прадстаўніцтва «Еўразвязу» ў Беларусі Майра Мора заявіла, што пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму і рэадмісію паміж «Еўразвязам» і Беларусю можа быць падрыхтаванае да канца 2014 году. Мора таксама адзначыла, што пасля заключэння візавага пагаднення цана шэнгенскіх візаў для беларусаў будзе зніжаная. Штодня на хвалях свабоды гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. І на гэтым тыдні Анатоль Лябецька працягвае чытаць фрагменты са сваёй кнігі «108 дзён і начэй» у засценках КДБ. Працэс нацыяналізацыі і экспрапрыяцыі працягваецца. Канфіскавалі з камеры тэлевізар. Натуральна, без аніякіх тлумачэнняў. Просто ворваліся ў камеру і вынеслі. Пытанне матыву завісла ў тытунёвым воблаку. Тэлескрыні і так можна было ўключаць толькі пасля 18 гадзіны ў будзённыя дні, а ў выходныя і святы з паўдня. І толькі на хвалі прывітання ад БТ. Але, здаецца, нават гэтая афіцыйная крыніца прапаганды здалася мясцовай цэнзуры залішняй. З яе ўсё ж можна лавіць крупінкі інфармацыі. Мабыць, нас вырашылі цалкам ізаляваць ад знешняга свету. Чым больш часу праводжу ў разважаннях, тым выразней вымалёўваюцца контуры вялікай спецаперацыі мясцовых спецслужбаў. Хутчэй за ўсё, тут няма затрыманых выпадкова. Спіс фігурантаў справы 19 снежня вывераны і ўзгодзены загадзя. Ізалявалі тых, хто станавіў рызыку і пагрозу. Помста і кара. За што? Ды за ўсё, што заўгодна. За сказанае, за зробленае. Проста за старыя грахі, як сказалі мне ўжо тут. Зноў выклікалі. Кожны такі вывад з камеры – поўная няпэўнасць і невядомасць. Гэтым разам канцавы пункт – лишь кабінет. Ого, ды тут цэлы кансіліум. Галоўны ўрач СІЗА, мужчына ў гадах, учорашняя маладая жанчына ў белым і двое новых – круглатвары і вусаты. Агляд – з узмоцненай пільнасцю. Прастукалі, праслухалі, агледзелі. Ад макаўкі да пят. Вага спынілася на знацы 70. Это значыць, што 5 кілаграмаў пакінулі маё цела. Як я разумею, кансіліум – это рэакцыя на галадоўку. Агляд суправаджаецца нейтральнымі і месцамі добразычлівымі заўвагамі пра карысць харчавання і шкоду галадоўкі ў экстрэмальных умовах. Моўчкі працэджваю інфармацыю праз фільтры мозгу. Як толькі за маёй спінай зачыніліся дзверы медпакоя, людзі ў чорным пачалі гарлаць. «Хутчэй, хутчэй!» Здаецца, крыкам спрабавалі ўзламаць мае барабанныя перапонкі. Мне не беглася. Іх гэта злавала. Той, хто быў бліжэй да мяне, схапіў за плячо і пачаў паштурхоўваць. Стала відаць запясце з рудымі зарасцямі. Рухам пляча я скінуў чужую касматую руку. Мы шчапіліся вачыма. Злосна і бязлітасна. «Не разумееш», – захрыпела маска. «Не разумею», – іду я на прынцып. Зрэнкі насупраць звузіліся, праціўнік ужо амаль пырскаў слінаю. Здавалася, яшчэ імгненне ён ударыць мяне. «Толькі крані, я зубамі ўчаплюся ў твае горла», – казалі мае вочы. Высокі, у масцы ахоўнага колеру, мабыць, адчуўшы сітуацыю, крануў за плячо ўзвінчанага калегу. Той злосна бліснуў вачыма, але ўсё ж пасунуўся ў бок. Па лесвіцы я падымаўся пад крыкі і ўдары гумовымі палкамі па жалезных парэнчах. Здалося, што ў кантралёра, які чыняў дзверы, дробна дрыжалі пальцы. Відаць, некаторым з іх таксама не па сабе ад новага парадку. У камеры мяне чакалі 4 напружаныя твары ў жалобнай акантоўцы. І першае пытанне: «Білі?» Я б сказаў, рукі свярбелі, але абышлося. Прынамсі пакуль. Яшчэ тыдзень таму такое пытанне здалося б абсурдным. Сёння яно натуральным чынам уплятаецца ў карункі непрадказальнасці. Прасуюць усіх, не толькі палітычных. І гэта азначае адно. Паміж намі і астатнімі хочуць убіць клін разладу. Маўляў, усе нязручнасці і дыскамфорт з-за іх, а ту іх. Гэта значыць, ціснуць палітычных яшчэ і ўнутры камераў. Калі не рукамі, то словамі, позіркамі суседзяў. Анатоль Лябецкі, які быў арыштаваны пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, чытаў старонкі сваіх успамінаў пра побыт у турме КДБ. Турэмная літаратура на хвалях свабоды. Тэксты ўсіх твораў удзельнікаў конкурсу імя Францішка Аляхновіча даступныя праз сайт «Свабоды». На гэтым завяршаецца выніковая гадзіна дня. Радыё «Свабода» з вамі з пражскай студыі развітваецца Алена Ціхановіч. Фінальныя хвіліны мае гурт «Ілюжан». У нашае вакно зорачкі відно. Окно бачны горад наш, заўтра насує сонейка прывеці. Thank you. вікно.